imos de parranda en boa compañía. Rebola pai, rebola nai, rebola filla, eu tamén son da familia, tamén quero rebolar. Rebola pai, rebola nai, rebola filla, eu tamén son da familia, tamén quero rebolar. Rebola pai, rebola nai, rebola filla, eu tamén son da familia, tamén quero rebolar. Rebola pai, rebola nai, rebola filla, eu tamén son da familia, tamén quero rebolar. Este pandeiro que tocó, por moito que repenique, non teñas medo que rompa, que de coiro de cacique. Non teñas medo que rompa, que de coiro de cacique. E pra que non digan que tal é que cual, que foi ou non foi, que tal que se lle. E guala non fun, e la conon veu, nin eu non me di, nin el amo deu. Cando me falan de España, sempre teño unha disputa. Si eu son fillo de España, eu son un fillo de puta. Si eu son fillo de España, eu son un fillo de puta. E pra que non digan que tal é que cual, que foi ou non foi, que tal que sei eu. E igual a non fun, e la conon veu, nin eu yo me di, nin el amo deu. Arrastrache loco polas payas, fixeche la cama no chan, e mollache la berberechiña, que a tiña saquiña dobran.